خوش ہونے والے ہوں گے جو کچھ دیا ان کو ان کے پروردگار نے اور بچایا ہے ان کو ان کے پروردگار نے دوزخ کے عذاب سے, اس پر وہ بے حد خوش ہوں گے اور سرور میں ہوں گے. اور ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا, کھاؤ پیو, ہنیئاً خوشگوار, رچتا پچتا اس کے بدلے جو تم کام کیا کرتے تھے, جو دنیا میں تم نے کام کیے ہیں, فکر کو پاک رکھا, عقیدہ صحیح رکھا, اعمال اچھے کیے, اخلاق پاکیزہ رکھا اور تقوی کے ساتھ موصوف رہے اور ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی, ان اعمال کے بدلے اب کھاؤ پیو اور ایسا کہ ہنیئن خوشگوار, اس میں کوئی نہ بدہضمی ہوگی, نہ کوئی پیٹ میں درد ہوگا, نہ کوئی مروڑ ہوگا, نہ کوئی کیفیت ایسی پیدا ہوگی جیسا دنیا میں پیدا ہو جاتی ہے, بے احتیاطی سے طرح طرح کی بیماریاں لائق ہو جاتی ہیں, اس قسم کی کوئی بات بھی نہیں ہوگی. اور وہ لوگ تکیہ لگانے والے ہوں گے اعلی سرور, تختوں پر جو قرینے سے صف بصف بچھائے ہوئے ہوں گے, اس پر تکی لگا کر آرام سے بیٹھنے والے ہوں گے, جیسا کہ بادشاہ لوگ اپنے تخت پر بیٹھتے ہیں, اس طریقے سے جنتی آمنے سامنے بیٹھیں گے, نہایت ہی قرینے سے رکھے ہوئے تخت ہوں گے, ان کے اوپر تکیے بچھے ہوئے ہوں گے, آرام سے وہ بیٹھیں گے. اور اس کے علاوہ ان کے لیے زوجناہم, ہم نے ان کے ساتھ بیاہ دی, حورن چٹی گوری بڑی آنکھوں والی خوبصورت عورتیں, عینن حینا بڑی آنکھوں والی, جو اور حور کا مادہ یہ سفیدی کے معنی میں دیتا ہے, چٹی گوری عام طور پر انسانی فطرت ہے جو اس کو پسند کرتے ہیں, بعض لوگ سامنے رنگ کو بھی پسند کرتے ہیں یا گندم گون رنگ کو. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں ایک مقام میں میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے نوجوان, لیکن وہ گندم گون ہے, تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے. عرب کے لوگ تو چٹی گوری عورتوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں, ان کا ذوق تو ایسا نہیں ہے. تو مجھے بتلایا گیا کہ اللہ تعالی نے اس عورت کو حضرت جعفر کے لیے مخصوص کیا, وہ اس قسم کے رنگ کو پسند کرتے ہیں. حضرت جعفر جو غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی, ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے. حضور نے فرمایا جنت میں فرشتوں کے ساتھ میں نے اڑتے ہوئے ان کو دیکھا, اڑ رہے تھے فرشتوں کے ساتھ, اللہ نے ان کو ان بازو کی جگہ وہ پر عطا فرمائے, ان کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا. تو ہو سکتا ہے ان کا ذوق ایسا ہو, وہ گندم گونی رنگ کو پسند کرتے ہوں, تو اللہ نے ان. تو عام طور پر یہ ہے کہ حور کا معنی خورا, سفید چٹا گورا رنگ, اور آنکھوں کا بڑا ہونا عین, یہ جنت کی مخلوق ہوگی, علاوہ ان عورتوں کے جو دنیا کے اندر انسانی نوع اور صنف سے تعلق رکھتی ہیں, وہ بھی آل بہشت کے ساتھ ان کے بھی نکاح ہوں گے, جیسا جیسا جس کا حصہ ہوگا. اور اس کے علاوہ یہ حور عین, یہ جنت کی مخلوق ہے. پرویز نے تو سرے سے ہی قصہ ہی ختم کر دیا, اس نے کہا حور عین سے مراد ہے پاکیزہ فکر, وہ عورتوں کا سلسلہ ہی ختم کر دیا, ایسا گمراہ کن معنی کیا, قرآن کا ہلیہ ہی بگاڑ کر رکھ دیا. حور عین معنی جنت والوں کی فکر پاکیزہ ہوگی, یہ مراد ہے, یہ بالکل ملحدانہ اور غلط معنی ہے. اور وہ شخص ایسا ہی تھا قرآن کے ساتھ بہت ظلم کیا، اللہ کا معنی قانون، حورعین کا معنی پاکیزہ فکر، اور علماء کا جو ذکر ہے اس سے مراد ہے سائنٹسٹ، سائنس جاننے والے، ایسے ایسے معنی اس نے کیے، اور ابل کا معنی بادل کیا، جو اونٹ کا ذکر اللہ نے کیا ہے، تو ایسے ایسے غلط اپنا لغتی بنایا، وہ تو خیر گمراہ ہے. البتہ مودودی صاحب جو تفسیر جنہوں نے لکھی ہے انہوں نے بھی غلطی کی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ حورعین جو ہوں گی وہ مثلا وہ لڑکیاں ہوں گی جو غیر مسلموں کی ہیں اور جو بلوغ کے درجے تک نہیں پہنچی، جو بالغ ابھی نہیں ہوئی، قریب البلوغ ہیں وہ ہوں گی. تو یہ بھی غلط تفسیر ہے، سلف سے منقول نہیں. یہ بہشت کی مخلوق ہوگی، اللہ تعالی بہشت سے ہی کسی خاص پاکیزہ مادے سے ان کو پیدا کرے گا اور وہ وہاں ہی ہوں گی. یہ کہنا کہ وہ کافروں کی بچیاں ہوں گی یا یہ ہے کہ اسے مراد پاکیزہ فکر ہے، یہ سب گمراہ کن مانے ہیں، درست نہیں ہیں. اور یہ اعلی قدر المراتب ہوں گی، کسی کو زیادہ ملیں گی کسی کو کم، جیسا جیسا جس کا مرتبہ ہوگا اس کے مطابق یہ. اور نکاح سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسا یہاں ایجاب و قبول کرایا جاتا، اس کی ضرورت نہیں ہوگی وہاں، بس وہ اللہ تعالیٰ دے دے گا، یہ ہے تمہاری بیوی ہے بس. وہاں یہ ضروری نہیں کہ نکاح پڑھایا جائے، جیسا یہاں رجسٹرار جو ہے رجسٹر میں درج کرتا ہے اور ایجاب قبول، نہیں وہ اس کے حصے میں دے دی جائے گی کہ یہ تمہاری بیوی ہے، وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. بہرحال اور یہ فرمایا، یہ مادی نعمتوں کا اللہ نے حال ذکر کیا. یہ فرمایا یہ مادی نعمتوں کا اللہ نے حال ذکر کیا. مادی نعمتوں میں انسان کے لیے ایک مکان ہوتا ہے، پھر لباس ہوتا ہے، اور پھر خوراک ہوتی ہے، اور پھر بیوی ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں اللہ عطا فرمائے گا، جنت ایک ایسا مقام ہوگا، جگہ ٹھکانہ، پھر عمدہ لباس، بہترین لباس، اور جس کے کسی وقت بھی ختم ہونے یا اس کے چھوڑ جانے کا وہ نہیں ہوگا امکان، اور جس قسم کا وہ پسند کریں گے، لباس ام فیا حریر جیسا فرمایا، ریشم کو موٹا پہننا چاہے گا وہ ملے گا، جو باریک پہننا چاہے گا وہ ملے گا. اور زیب و زینت کی تمام چیزیں میسر ہوں گی. اور انسان کی مادی خوشی میں یہ ہے کہ پاکیزہ بیوی حاصل ہو، اس لیے فرما دیا ولہم فیہا ازواج مطہرہ، پاک بیوی ہوں گی جن کا اخلاق پاک ہوگا، کسی قسم کی بیماری اور روگ ان میں نہیں ہوگا. دنیا میں تو بیمار ہوتی ہیں عورتیں، اخلاقی بیماریوں میں بھی مبتلا ہوتی ہیں، جسمانی بیماریوں میں، بولنے میں بہت بدتمیزی ہوتی ہے، نا شکر گزاری ہوتی، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہاں نہیں. ہر لحاظ سے، جسمانی اخلاقی لحاظ سے نہایت پاکیزہ بیوی ہوں گی. اور انسان دنیا میں اولاد کی وجہ سے بھی وہ خوشی محسوس کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، اور واتبعتہم، ان کا اتباع کیا ان کی اولادوں نے ایمان کے ساتھ، تو ان کی اولادوں کو بھی ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے. جو ایماندار ہیں اور ان کی اولادوں نے ایمان قبول کیا، جو بالغ ہیں وہ تو اپنے اختیار سے ایمان قبول کریں گے. اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوگی کہ اگر مومن اعلیٰ درجے کا ہے، اس کی اولاد مومن ہے، اعمال میں کم ہے، کمزور ہے، اس مومن کی خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس درجے میں جگہ دے دے گا، تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو کسی قسم کی، ذہنی طور پر یہ ان کے ساتھ ملا دیں. وہ بھی ایسی خوشی میں ہوں گے جیسا وہ مومن خوش ہے. یہ تو بالغ جو ہیں ان کا وہ ہوگا, اور نابالغ جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے تابع ہوتے ہیں. اسی لیے دونوں میں سے اگر ایک مومن ہو اور دوسرا کافر ہو, مثلا ایک مسلمان ہے بیوی اور خاون میں سے, دوسرا یہودی یا نصرانی ہے, تو اب دنیا میں بھی وہ جو بچہ ہے وہ مومن کے تابع ہو. ماں اگر مومن ہے تو اس کے تابع ہوگا, باپ اگر مومن ہے اس کے تابع ہوگا. خیر الابوین دینا, دونوں میں سے جس کا دین بہتر ہے بچہ اس کے تابع ہوگا. اسی لیے چھوٹے بچے جب فوت ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ اسی طرح جس طرح بالغ لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے اور جنازہ پڑا جاتا ہے, کیونکہ یہ تابع ہے ان کا, یہ اتباع ہے ان کا, وہ حکمن یہی سمجھے جاتے ہیں. ورنہ بلوغ سے پہلے تو کوئی چیز فرض نہیں ہوتی, نہ وہ ذمہ دار ہوتے ہیں, نہ مکلف ہوتے ہیں, نہ قانون کے پابند ہوتے ہیں, لیکن یہ اتباع ہے. تو فرمایا ہم ملا دیں گے ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ, اور نہیں کمی کریں گے ہم ان کے اعمال میں سے کسی چیز. جیسا حدیث میں آتا ہے کہ یہ اتباع کا مسئلہ, کہ حضور نے فرمایا, آپ سے دریافت کیا گیا کہ حضرت ہم لڑائی کرتے ہیں, لڑائی میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ارادہ تو ہوتا ہے کہ کافر کو ماریں, لیکن وہ کوئی عورت مر جاتی ہے یا بچہ مر جاتا ہے تو کیا ہم پر وبال ہوگا اس میں؟ آپ نے فرمایا نہیں, ہم میں نابائے ہیں, اس حکم میں وہ اپنے ماں باپ کے تابع ہوں گے. جبکہ تمہارا ارادہ کافر کو مارنے کا ہے لیکن بچہ مارا گیا آگے, تو اب اس پر پکڑ نہیں ہوگی, وہ ان کے تابع ہوگا ماں باپ دنیا میں اور آخرت میں نہیں ہوگا, کیونکہ چھوٹا بچہ وہ تو گناہگار نہیں ہے, آخر میں اس کو سزا نہیں ہوگی, سزا تو ماں باپ کو ہوگی جو بالغ ہیں, لیکن دنیاوی حکام میں ان کے تابع ہے کہ اب کسی کو کوئی ناحق مار دے تو اس کا قصاص ہوتا ہے یا اس کی دیت دینی پڑتی ہے, خون بہا دینا پڑتا ہے, لیکن یہاں نہیں ہوگا. ہم میں آبائے ہیں, وہ اپنے آبا کے تابع ہیں اس حکم میں, یاد کے اندر جو مارے گئے چھوٹے بچے غازی پر کوئی گناہ نہیں ہوگا, بشرط ہے کہ اس کا ارادہ نہ ہو اس کو مار دے. ارادہ نہیں ہے بچے کو مارنے کا, عورت کو مارنے کا, لیکن مارنے کا ارادہ ہے کہ کافر کو مارے جو لڑنے والا. تو فرمایا ہر انسان اپنے اعمال میں رہن رکھا ہوا, پھنسا ہوا, اس سے نکل نہیں سکے گا, اس کے اندر ہی اس کو بھگتان کرنا پڑے گا. علاوہ اس کے فرمایا ہم لگاتار ان کو امداد پہنچاتے رہیں گے, پھلوں تھوڑ نہیں ہوگی, ختم نہیں ہوگا, جیسا دنیا میں ختم ہو جاتا ہے پھل اور پھر دوسرے موسم تک انتظار کرنا پڑتا ہے, وہاں تھوڑ والی بات نہیں, لگاتار وہ پھل برابر آتا رہے گا. جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی درخت سے وہ پھل توڑے گا تو اس کی جگہ فوراً دوسرا پھل موجود ہو جائے گا, آنن فانن دوسرا پھل اس جگہ موجود ہوگا. اور گوشت جس قسم کا وہ چاہیں گے, سورہ واقعہ کے اندر ہے, بولا ہمیں تیرن مما یشتہون, پرندوں کا گوشت جو بہت ہی پاکیزہ ہوتا ہے نسبتاً دوسرے گوشت جو ہے ان سے, اور جس قسم کا گوشت وہ چاہیں گے وہ ان کو پاکیزہ وہ ملے گا. اور فرمایا کہ یتنازعون فیہا, شراب طہور کا دور چلے گا اور پیالہ وہ تنازع کریں گے. تنازع کا معنی جھپٹنا بھی ہوتا ہے ایک دوسرے سے, دل لگی میں لینا دینا, اور خالی لینا دینا بھی مراد ہے, ایک دوسرے کو دیں گے پیش کریں گے, یہ معنی بھی ہے. لیکن وہ پیالہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو پینے کے بعد کسی قسم کی کوئی بیہودہ بات انسان ہو, جیسا یہاں بدمست ہو کر بکنا شروع کر دیتے ہیں, لڑائی شروع کر دیتے ہیں, دنگا فساد ہوتا ہے اور بدبو آتی ہے, کہہ کرتے ہیں کوئی لغو بات نہیں ہوگی, جیسا دوسری سرور نہ درد سر ہوگا, ہاں سرور ہوگا ضرور, ولا تعصیم نہ گناہ کی بات ہوگی. دنیا میں تو جو شراب پیتے ہیں وہ گناہ کی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن شراب طہور میں نشاط اور لذت ہوگی، نشہ اور بکواس اور عقل کا ضائع ہونا یہ نہیں ہوگا، اور گناہ کی بات نہیں ہوگی اس میں، یہ خاص امتیاز ہوگا. اور پھر چھوٹے بچے ان کے پاس گھومیں پھریں گے، یہ خدمت گزار ہوں گے، اور وہ ایسے معلوم ہوں گے جیسا بکھرے ہوئے موتی ہیں غلاف میں بند کیجیے، گرد و غبار جس موتی پر ذرا بھر بھی نہ ہو، ایسے پاکیزہ اور ایسے صاف ستھرے وہ ہر وقت سامنے پھریں گے، گشت کریں گے، یہ خدمت گزار ہوں گے. ان کی صفائی اور پاکیزگی کا حال ذکر کیے، جیسا کہ حوروں کا حال ہے، حور بھی جنت کی مخلوق ہے، تو یہ غلمان جو ہیں یہ بھی جنت کی مخلوق ہوگی، وہیں اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرے گا، اور یہ ان کی خدمت کے لیے اور خوشی کے لیے یہ رہیں گے، یہ بچے، یہی مراد خدمت گزار. اور یہ جنت والے لوگ بعض بعض کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے، یتساءلون، کہیں گے انا کنا قبلو، ہم تو اپنے گھروں میں مشفقینا، ڈرتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے. یہ ڈر ہی اصل بات ہے، انسان خوف اور ڈر کی وجہ سے برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا رہے. تو ہم تو اپنے گھر میں جب تھے تو ڈرتے تھے، خوف میں رہتے تھے. فمن اللہ علینا، اللہ نے بڑا احسان فرمایا ہماری، ووقانا، اور بچایا ہم کو عذاب سموم سے، سموم لو کو کہتے ہیں، جلسا دینے والی گرم تپش، جہنم کی اس لو والے عذاب سے ہم کو بچایا پروردگار نے، بڑا ہی احسان فرمایا. من اللہ علیہ، انا کنا من قبل ندعو، ہم پہلے اس کو پکارتے تھے، ندعو ہو پکارتے تھے، اسی کی عبادت کرتے تھے، اور اپنی حاجتوں میں اسی کے سامنے مناجات کرتے تھے، اور اسی کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے، اپنی یعنی جو ضرورتیں اور حاجتیں اسی کے سامنے پیش کرتے تھے، اور عبادت کے طور پر اسی کو پکارتے تھے، اسی کی مناجات کرتے تھے دنیا کے اندر. فرمایا بے شک وہ پروردگار البر، بڑا نیک سلوک کرنے والا، اللہ کے اسماء پاک میں ایک بر بھی ہے، بہت اچھا اور نیک سلوک کرنے والا. بر یہ بر کے مادے سے البر ہے، بر نیکی کو کہتے ہیں، جو گناہ کے بالمقابل ہوتی ہے، اسم ہوتا ہے، اور ایک بر ہوتی ہے نیکی، بھی اسی مادے سے البر صفت ہے پروردگار کی، نہایت ہی اچھا سلوک کرنے والا اور از حد مہربان خدا تعالی. کیونکہ رحمان کا فیضان تو عام ہے ہر ایک کے لیے، لیکن یہ رحیم کی صفت کا مظاہرہ، جیسا کہ مفسرین کرام امام بیضاوی اور دوسرے مفسر کہتے ہیں کہ اس کا مظاہرہ آخر میں ایمانداروں کے حق میں ہوگا، اس کا فیضان ایمانداروں پر ہوگا، بے حد مہربانی اور ہر قسم کی راحت آرام آسائش پروردگار اپنی اس رحیمیت کی صفت کی بنا پر آل ایمان کو عطا فرمائے گا. بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أو يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا من قوم فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون فذکر فما انت بنعمت ربک آپ نصیحت کریں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس نہیں ہے آپ اپنے رب کے فضل سے کاہن اور نہ دیوانے کیا کہتے ہیں یہ لوگ یہ شاعر ہے ہم انتظار کرتے ہیں اس کے ساتھ زمانے کی گردش کا آپ کہہ دیجئے انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں کیا ان کو ان کی عقلیں یہ حکم دیتی ہیں یا یہ لوگ ایسے ہیں جو سرکشی کرنے والے ہیں کیا کہتے ہیں یہ کہ اس قرآن کو یہ گھڑ لایا ہے نہیں بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے پس لائیں کوئی بات اس جیسی اگر یہ سچے ہیں کیا یہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی شے کے یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں کیا انہوں نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے کیا ان کے پاس تیرے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ لوگ مسلط ہیں کیا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے کہ یہ اس پر چڑھ کر سنتے ہیں پس لائے ان میں سے سننے والا کھلی سند کیا ان کے لیے کیا اس کے لیے اس پروردگار کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے کیا اس لیے نہیں مانتے کہ آپ ان سے مانگتے ہیں کوئی بدلہ بس وہ تاوان کی وجہ سے بوجھل ہو رہے ہیں کیا ان کے پاس کوئی غیب ہے بس وہ اس کو لکھتے ہیں کیا ارادہ کرتے ہیں کسی داؤ پیج کا بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہی داؤ پیج کا شکار ہوں گے اس سورہ مبارکہ میں بھی جزائے عمل کا ذکر ہے اور پہلی آیتوں میں جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں توحید اور رسالت کے منکر ہیں اللہ نے ان کا رد کیا اور ان کا انجام بیان کیا اور ساتھ ہی ایمان والے اور متقیوں کا بھی انجام بیان کیا اور ان کے انعام اکرام کا بھی ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو عزت اور شرف حاصل ہوگا اور بلند مقام اس کا ذکر فرمایا اب یہ انکار کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ نے ان کا رد کیا اور ان کی ذہنیت اور ان کی جو مختلف باتیں ہیں ان کی تردید فرمائی ہے تو پہلے یہ رسالت کا ذکر ہے اور اس کے بعد پھر آگے آخر میں توحید اور جزائے عمل کی بات ضمناً یہ قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت بھی بیان ہو رہی ہے انکار کرنے والے لوگ تو بڑی شد و مد کے ساتھ انکار کرتے ہیں جزائے عمل کو نہیں مانتے اور نہ خدا کی وحدانیت کو مانتے ہیں اور الٹا اللہ کے نبی کے بارے میں تو غلط قسم کی باتیں اور جھوٹا پروپیگنڈا الزامات اور اتہامات لگاتے ہیں اور بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں. جس قسم کی باتیں مشرق لوگ کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا رد کیا ہے. فرمایا فذکر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بس آپ نصیحت کر دیں اور سمجھا دیں. تذکیر، نصیحت کرنی، یاد دہانی کرنی، آپ نصیحت کر دیں، یاد دہانی کر دیں اور سمجھا دیں. بس نہیں ہے آپ اپنے رب کی نعمت، اپنے رب کے فضل سے اور اس کی مہربانی سے آپ کاہن نہیں ہیں، جیسا کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں پروپگنڈا کرتے ہیں کہ یہ تو جی کاہن ہے، یہ کاہنوں والی باتیں کرتا ہے. تو اور نہ آپ دیوانے ہیں، یہ بھی کہتے تھے، جیسا کہ سورہ نون کے اندر ہے، بڑے دعوے سے، شد و مد سے کہتے تھے کہ یہ دیوانہ ہے، اس کی عقل ماری ہوئی ہے، یہ دیوانوں جیسی باتیں کرتا ہے، الیاذ باللہ. تو آپ فرمایا نہ کاہنے نہ دیوانے. اور اگلی آیت میں شاعر ہونے کی بات، یہ شاعری کرتا ہے، اور پھر شاعروں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اپنے دور میں شاعری کر گئے اور ان کے کلام کو لوگوں نے سنا، واہ واہ کیا، ختم ہو گئے، ان کا مشن بھی ختم ہو گیا. اسی طریقے سے کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہے اور یہ ختم ہو جائے گا دوسرے شعراء کی طرح جو آئے اور بڑا انہوں نے شور شر کیا اور ختم ہو گئے. تو یہ فرمایا کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم انتظار کرتے ہیں اس کے ساتھ زمانے کی گردش کا، جیسا کہ دوسرے شعراء آئے اور زمانے کی گردش میں ختم ہو گئے، تو اس کے بارے میں بھی ہم انتظار کر رہے ہیں. اس کے جواب میں فرمایا آپ کہہ دیجئے انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرنے والا، تم میرے بارے میں انتظار کرو، میں تمہارے بارے میں انتظار کرتا ہوں، ان قریب پتہ چل جائے گا کہ کامیاب کون ہوتا ہے اور ناکام اور نامراد کون ہوتا ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا. اب یہ باتیں مشرک اور کافر لوگ کرتے تھے، یہ جی دیوانہ ہے جی، یہ کاہن ہے جی. کاہن وہ جو غیب کی خبریں بتلاتے رہتے ہیں. ابن خلدون نے کہا ہے کہ مورخ ابن خلدون کہ یہ کاہن لوگ کبھی تو تبھی چیزوں کے ذریعے کچھ باتیں معلوم کرتے تھے، کبھی جنات کے ذریعے، کبھی ستاروں کے ذریعے، مختلف ان کے وہ ہوتے تھے. زیادہ تر جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کہانت کی حقیقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ فرشتے جب اوپر جاتے ہیں فضا کے اندر، شیاطین اور جنات، وہ فرشتوں کا مکالمہ سننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ فرشتے ان کو بھگاتے ہیں اور مارتے ہیں، شہاب ان پر پڑتے ہیں، کوئی ہلاک ہو جاتے ہیں، کوئی زخمی ہو جاتے ہیں، کوئی بھاگ جاتے ہیں. کوئی بات اگر فرشتوں کی زبان سے سن لی، ایک آدھ بات، اس کو لا کر اپنے کاہنوں کی کان میں پھونک دیتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر آگے چلاتے رہتے ہیں. اگر سچی بات کوئی بات ٹھیک نکل آئے تو وہ تو وہی ہوتی ہے جو سنی ہوئی ہوتی ہے، تو لوگ پھر اس پر یقین کرتے ہیں، حالانکہ اس میں 100 جھوٹ ملا ہوا ہوتا ہے. اس لیے یہ کہانت سے منع کیا گیا. اور حضور کا فرمان ہے جو کاہن کے پاس گیا اور اس نے اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت کا انکار کیا گا. اگر اس پر یقین کرے کہ واقعی یہ سچ کہتا ہے تو کافر ہو جائے گا، اور اگر اس کو سچا نہیں سمجھتا پھر بھی اس کے پاس جانا ناجائز ہے اور حرام ہے. یہ جوتشی جو ہوتے ہیں، جن کو ہندوؤں کے اصطلاح میں جوتشی کہا جاتا ہے، یہی کاہن ہوتے ہیں، اور یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. وہ رمل کا علم اس کا دعویٰ کرتے ہیں، کوئی نجوم کا، اور کوئی یہ جنات کے ذریعے غیب کی خبریں بتلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ مال مسروق ہو اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ سب ناجائز اور غلط ہے. حضور کے زمانے مبارک میں یہ کہانت کا بڑا چرچا تھا عربوں کے اندر، جیسا کہ شعر و شاعری، شعر و شاعری بھی بہت تھی اور شعرا بہت بکثرت تھے، اور یہ کاہن لوگ یہ مسجع عبارتیں بولا کرتے تھے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاندان میں کوئی بچے، چھوٹے بچے کا جو پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اس کے دوسری عورت نے مارا ایک عورت کو، تو کچا بچہ اس کے پیٹ سے گر گیا. حضور کے پاس جب مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے اس کی دیت کا حکم دیا. جنین جو ہوتا ہے پیٹ کا بچہ، اس کے اندر دیت آتی ہے، لیکن اس کی مقدار 500 درہم یا ایک خچر یا ایک غلام ہوتا ہے. تو حضور نے دیت کا حکم دیا. تو ایک شخص تھا، اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ، اور مسجع عبارت بولنی شروع کی، جدر نہ اس نے کھایا نہ پیا نہ کوئی آواز نکالی، ایسے کا خون تو ہم رائگان سمجھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ کاہنوں جیسی باتیں کرتا ہے، لا عقل ولا شرف ولا استحلہ، نہ اس نے آواز نکالی نہ کوئی اس نے کھایا نہ پیا نہ کلام کیا. تو مثل ذالک یتل، اس جیسے کا تو خون رائگان ہوتا ہے، اس کی تو کوئی دیت نہیں جاتی دی جاتی. حضور نے فرمایا میں اخوان القحان، یہ کاہنوں کا بھائی ہے، میں تو اللہ کا حکم بتا رہا ہوں، شریعت کا حکم، اور یہ آگے کاہنوں میں جیسی مسجع بات بول رہا. تو کاہن ایسا ہی کرتے تھے، لوگ ان کے پاس جاتے تھے، وہ مسجع عبارتیں ایسی بولتے رہتے تھے، لوگوں کو دھوکہ دیتے رہتے تھے، اور لوگ ان کے پاس جاتے تھے اپنے مقدمات وغیرہ، اپنے مختلف چیزوں کے سلسلے میں. بڑا چرچا رواج تھا، جیسے شعر و شاعری، یہ ہر دور کی بات ہوتی ہے. فرعونیوں کے زمانے میں شعر کا بڑا چرچا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نجوم کا بڑا چرچا تھا، بے پناہ نجوم کے ذریعے یہ باتیں لوگ کرتے تھے، شرکیہ باتیں. اور فرعونیوں کے زمانے میں شہر کا، قدیم زمانوں میں ان چیزوں کا بڑا اثر ہوتا تھا، بادشاہوں کی اور ملوک کی مجلسوں میں یہ لوگ بکثرت ہوتے تھے، ان سے مشورہ لیا جاتا تھا. جیسا کہ موجودہ زمانے میں اس دور کے اندر مطلب یہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں، ان سے مشورہ لیا جاتا ہے، فنی ماہر ہوتے ہیں، اس زمانے میں ان کا زیادہ رواج تھا اور چرچا تھا. بھی کاہن بہت تھے اس زمانے میں، جگہ جگہ ہوتے تھے، ہر قوم قبیلے کوئی نہ کوئی کاہن ہوتا تھا، اپنی باتیں ان کے پاس لے جاتے تھے. یہ ہر دور کی بات ہوتی ہے. جیسا ہمارے زمانے میں آج کل یہ اخبار نویسوں کا بڑا چرچا، کالم نگار، ایڈیٹر، اخبار نویس، افسانہ نگار، ڈرامہ نویس، یعنی گانے والے، اور یہ لوگ چپے چپے پر پھیلے ہوئے ہیں، فوٹوگرافی والے، ایسے اس زمانے میں یہ کاہنوں کا اور یہ شاعروں کا بڑا چرچا تھا، چپے چپے پر یہ باتیں ہوتی تھیں. تو اس قسم کی باتیں کی اللہ نے فرمایا نہ آپ کاہن ہیں اور نہ دیوانے، آپ تو علم اور حکمت کی بات کرتے ہیں. جو بات آپ کرتے ہیں بھلا وہ دیوانے لوگوں کا اشعار ہوتا ہے؟ پتے کی اور گہری باتیں جس میں تمام انسانیت کی فلاح اور ترقی ہے، ایسے اصول آپ بتلاتے ہیں، ایسی اخلاقی اور ایسی تعلیم آپ دیتے ہیں، کیا یہ دیوانوں کی باتیں ہوتی ہیں؟ اور پھر کیا یہ شاعرانہ تخیل ہے جو آپ پیش کرتے ہیں؟ شاعر تو مدہ کلا کر کے آہ یا واہ کرتے ہیں، اور کچھ معاوضہ لیتے ہیں، مشاعرے کرتے ہیں، اور کسی کی مدہ کر لی کچھ لے لیا، کسی کی قدا کر لی کچھ لے لیا. تو اس قسم کی باتیں ہیں آپ کی، الیاذ باللہ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاعر جیسا ہے اور اپنا زمانہ بسر کر کے چلے گئے، یہ بھی ختم ہو جائیں گے، ان کا مشن بھی ختم ہو جائے گا. آپ فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، پتہ چل جائے گا کہ ناکام کون ہوتا ہے اور کامیابی کس کے حصے میں آتی ہے. پھر اللہ نے فرمایا، کیا ان کی عقلیں ان کو یہ کہتی ہیں کہ ایسی باتیں کریں؟ یہ عقل کے خلاف باتیں کرتے ہیں. پیغمبر جو ہوتا ہے وہ تمام عقل مندوں سے زیادہ عقل اور سمجھ والا آدمی، اس کی بات، اس کا اخلاق، اس کی گفتگو، اس کا کلام، اس کا عمل، وہ تمام چیزیں معیاری ہوتی ہیں، نمونہ ہوتا ہے. تو یہ لوگ جو ایسے غلط باتیں کرتے ہیں، کیا ان کی عقلیں ان کو ایسا کہتی ہیں؟ معلوم ہوا عقل سے بھی یہ لوگ آ رہی ہیں. پیغمبر کو شاعر یا کائن یا دیوانہ قرار دینا، اور جو بات وہ کہہ رہا ہے اس کو بالکل ہی ٹھکرا دینا. شاعروں کی اور پیغمبروں کی بات میں بھی یہ تمیز نہیں کر سکتے، یہ تو عقل کے خلاف یہ بات کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ سرکش لوگ ہیں، شرارتی اور کجرو لوگ ہیں، تب یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. پھر فرمایا، کیا کہتے ہیں کہ یہ گھڑ لایا جی اس قرآن کو، اپنی طرف سے بنا لایا اور کہتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے. فرمایا، یہ بھی غلط بیانی کرتے ہیں اور جھوٹ کہتے ہیں، یہ ایمان نہیں لاتے. حقیقت یہ ہے گھڑ کر نہیں لایا اس قرآن کو، بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اگر یہ گھڑ کر لایا ہے اس کلام کو اور یہ خدا کا کلام نہیں ہے، من گھڑت ہے، فلیاتو بھی حدیث مثلی، تو یہ بھی کوئی گھڑ کر لائیں اس جیسا کلام، تو پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ کلام خدا کا نہیں ہے. انسان بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں، ایسی تعلیم دے سکتے ہیں جیسی قرآن میں، ایسے اصول بتلا سکتے ہیں جو قرآن کے اندر ہیں، ایسی زبان استعمال کر سکتے ہیں جو قرآن میں. اس کا تو مقابلہ یہی ہے، آسان صورت ہے، تو بنا کر کے لائیں. کسی کائن کو، شاعر کو کھڑا کر دیں، کسی عقل مند کو کھڑا کر دیں، کسی خطیب کو کھڑا کر دیں، اگر سچے ہیں تو کر کے دکھائیں. قرآن کا یہ چیلنج 1400 سال سے برابر قائم ہے. ان کنتم فی ریب فاتو بسورت مثلی، اللہ تعالیٰ کا تو چیلنج ہے کہ اگر اس میں شک ہو کہ خدا کا کلام نہیں ہے، تم یہ ایک صورت اس جیسی بنا کر لاؤ، لوگ دیکھ لیں گے کہ واقعی یہ انسان کا کلام، انسان اس جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں. فرمایا، ہم خلقو من غیر شین، یا ان کو پیدا کیا گیا ہے بغیر کسی شیک. اس کے معنی مختلف طریقے پر مفسرین بیان کرتے ہیں. من غیر شین یعنی مطلب ہے یہ پیدا ہوئے ہیں کہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کی، ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہی نہیں ہے. کیا یہ بات ہے؟ یا یہ ماں باپ سے نہیں پیدا ہوئے، یہ پتھروں کی طرح ہیں یا ایسی چیزوں کی طرح جو بغیر ماں باپ اور توالد و تناسل کے پیدا کی ہوئی ہیں، اور ان کے اندر شعور نہیں ہوتا، وہ بات کو نہیں سمجھتے، ان کو ضرورت نہیں ہوتی کسی بات کی، کیا یہ ایسے ہیں؟ یا من غیر شین، بغیر کسی خالق کے یہ پیدا ہو گئے ہیں خود بخود ہی؟ یا بغیر شین کا معنی یہ ہے کہ بغیر مقصد کے ان کو پیدا کیا گیا ہے، کہ ان کی پیدا ہونے کی کوئی غرض نہیں ہے؟ یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ انسان کو محمل اور بیکار نہیں چھوڑا گیا. اللہ کا فرمان ہے، سدن بیکار نہیں ہے انسان، اس کو قانون کا پابند بنایا گیا ہے، اور اس سے باز پرس ہوگی، اس کو ایسے سامان دیا گیا ہے، اس کو مکلف بنایا گیا ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ بغیر پیدا کرنے والے کے یہ پیدا ہو گئے، یا خود یہ خالق ہوں علیاذ باللہ. اور یہ خالقیت والی بات تو ایسی مسلم بات ہے کہ مشرکوں کے تمام طبقے اس کو مانتے ہیں، ماں سوا دہریوں کے. دہری کافر جو ہیں وہ بہت قلیل ہیں، ان کے علاوہ تمام کافر مانتے ہیں کہ یہ کائنات جتنی بھی ہے سب کو اللہ نے پیدا کیا. ہندو ہوں، سکھ ہوں، بدھ ہوں، یہود، نصارہ، پرانے نئے مجوسی تمام دنیا کے مشرک لوگ یہی کہتے ہیں خالق صرف خدا ہی ہے اور کوئی نہیں. یہ تو ایسی غلط بات کہتے ہیں کہ جو بالکل ہی بیتکی بات ہے. یا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا یہ خالق ہیں الیاذ باللہ. بلکہ یہ ایسی الٹی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ یقین نہیں رکھتے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اور وحی الہی پر یقین نہیں رکھتے, اس واسطے ایسی بیتکی اور مہمل باتیں کرتے ہیں. یا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں لہذا وہ اپنی ضرورت کی ساری چیزیں وہاں سے نکال لیتے ہیں, ان کو ضرورت نہیں ہے ہدایت کی اور نہ قرآن کی اور نہ کسی اصول کی, نہ توحید کو ماننے کی اور نہ قیامت پر یقین رکھنے کی. خزانے ان کے پاس ہیں یا یہ مسیطر ہیں, یہ مسلط ہیں دوسروں پر, یعنی تمام چیزوں پر گویا ان کو تسلط حاصل ہے اور یہ قبضہ رکھتے ہیں تمام چیزوں پر. کیا یہ بات ہے؟ یہ بھی نہیں. کوئی بات بھی نہیں کہ ان کے انکار کی کیا وجہ ہے. یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس کو لگا کر یہ اوپر سے باتیں سن کر آتے ہیں؟ اگر ہے تو فرمایا جو بات سن کر آتا ہے لائے کھلی سند, جس سے پتا چلا ہے کہ اس کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے, نہ قرآن کی ضرورت ہے, نہ وحی الہی کی ضرورت ہے, نہ پیغمبر کے اتباع کی ضرورت ہے, نہ خدا کی وحدانیت کو ماننا اس کے ذمہ لازم ہے اور نہ قیامت پر یقین رکھنا اس کے لیے ضروری ہے. اور فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ کیسی بیہودہ باتیں کرتے ہیں, بعض اوقات خدا کے لیے بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں. تمہارے لیے تو بیٹے ہوں بیٹیوں کو پسند ہو, اور خدا کے لیے ایک گھٹیا مخلوق کو منسوب کرو جس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے. ام لہ البنات ولکم البنون, یہ کتنی بیہودہ اور غلط بات کرتے ہیں. ایمان کو چھوڑا, توحید کو, اور ایسی بیہودہ باتیں کرنی شروع کر دی. اور پھر فرمایا یا یہ لوگ اس لیے نہیں مانتے کہ آپ ان سے کچھ بدلہ طلب کرتے ہیں, کوئی فیس مانگتے ہیں یا معاوضہ طلب کرتے ہیں اپنی اس تبلیغ کا اور اپنی اس تعلیم کا اور اس پیغام رسانی کا, تو وہ تاوان کی وجہ سے بوجھل ہو رہے ہیں اس لیے انکار کرتے ہیں. تو اگر یہ بات ہو تو یہ بھی نہیں ہے. ہر ایک اللہ کے نبی نے یہ کہا ان اجری الا علی رب العالمین, ہم تم سے بدلہ نہیں مانگتے بھائی, بدلہ اللہ دے گا. ما سألتكم من اجر میں ہم کو مانگے وہ تمہارا ہی ہے, ہم یہ قطن نہ دو, ایک پیسے کی بھی روادار نہیں ہیں ہم, تو بیلوس ہیں, ان تمہاری بہتری کی بات کرتے ہیں, ہمدردی کی بات اور نصیحت اور خیرخائی کرتے ہیں, کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتے جس کی وجہ سے تم اس کو بوجھل سمجھو کہ یہ تاوان پڑ رہا. کیونکہ بوجھل ہونے کی وجہ سے بھی آدمی کا ذہن مفلوج ہوتا ہے اور انکار کرتا ہے, تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. یا فرمایا ہے یہ پھر ان کے پاس کوئی غیب کی خبر ہے کہ وہ اس کو لکھ لیتے ہیں, اور ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمام جتنے بھی امکانی باتیں تھیں اللہ نے سب کا رد فرما دیا. کیا بات ہے, اس کو کیوں نہیں مانتے؟ ان کی تو کوئی بات بھی درست نہیں ہے, سب باتیں ہی غلط ہیں جتنی بھی یہ کرتے ہیں. غیب کا علم جس کے پاس ہو یا غیب کی اطلاع اس کے پاس ہو, اس کو ضرور نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کی بات کو مانے یا تسلیم کرے, کیونکہ خود اس کو وہ غیب کی بات معلوم ہے, اس پر مطلع ہے. تو کیا ان کے پاس کوئی ایسی بات ہے کہ ان کو وحی الہی کی یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی ضرورت نہ ہو؟ تو یہ بات بھی نہیں ہے. فرمایا ہم یریدون قیدن, یا کیا یہ لوگ کوئی داؤ پیج کھیلنا چاہتے ہیں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن اسلام کے خلاف کوئی داؤ پیج کھیلنا چاہتے ہیں؟ یہ کوئی تدبیر کرنا چاہتے ہیں اس کو ناکام بنانے کے لیے؟ تو فرمایا فالذین کفروا, جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا ہے, انکار کیا ہے توحید اور قیامت کا اور رسالت کا, تو فرمایا کہ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں وہی داؤ پیچ کا شکار ہوں گے. خدا کے ہاں یہ دستور ہے کہ جو برا داؤ پیچ دوسروں کے ساتھ کھیلتا ہے اور مکر و فریب کرتا ہے، خفیہ تدبیریں گانٹتا ہے، تو جو حق کے خلاف ایسا کرے گا، حق کو مغلوب کرنے کے لیے ایسا گٹ جوڑ کرے گا یا خفیہ تدبیریں کرے گا یا داؤ پیچ کھیلے گا، تو وہ سب داؤ پیچ اسی کے خلاف پڑے گا. ولا یہی کل مکر سیو اللہ بیالی، جو بری تدبیر کسی کے بارے میں سوچتا ہے وہ اسی پر پڑتی ہے، کسی نہ کسی طرح اس کو خدا تعالیٰ اس داؤ پیچ کے اندر مبتلا کرتا. حضور کا بھی فرمان ہے، من خفرا بیرن لخی بکافی، جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا، چارا چا کندرا چادر پہ، جو دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے گڑھا کھودتا ہے کہ اس کے اندر گرے، وہ خود بخود ہی گرتا ہے اس کے اندر کی